do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka. Mamy sobotę, 9 listopada. Minęła 8. Serwis i Anna Zaleśna-Sewera. Wybory prezydenckie głównym tematem posiedzenia zarządu krajowego PO. Szykuje się rewolucja w prawie medialnym o propozycjach zmian, pisze prasa. Imponujących rozmiarów flaga zawiśnie w Bielsku Białej. W stolicy wojskowa próba generalna przed poniedziałkowym świętem. Za godzinę zbiera się zarząd Krajowej Platformy Obywatelskiej. Tematem mają być przyszłoroczne wybory prezydenckie. Jak mówi wiceszef Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, zarząd zajmie się bieżącą sytuacją polityczną, która obejmuje też kwestię kandydata partii na prezydenta. Jeżeli chodzi o formalną decyzję, no to na pewno się Państwo dowiedzą wtedy, kiedy zostanie podjęta i jaki będzie tryb podjęcia tej decyzji. Jedno jest pewne, swojego kandydata wyłonimy do 7 grudnia. Donald Tusk jest oczywiście liderem, jest niekwestionowanym przywódcą, ale formalne ciała muszą się wypowiedzieć w tej sprawie i oczywiście rekomendacja przewodniczącego jest szalenie istotna. Tak odpowiada członek zarządu krajowego Robert Kropiwnicki na pytanie o to, czy kandydata na prezydenta wskaże szef Platformy premier Donald Tusk. Wolę startu w przyszłorocznych wyborach wyrażają prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski, który ma uczestniczyć w posiedzeniu zarządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. O propozycjach rozwiązań, które mają się znaleźć w nowej ustawie medialnej, pisze Gazeta Wyborcza. Według dziennika Ministerstwo Kultury planuje rewolucję w prawie medialnym, likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego i Rady Mediów Narodowych, nową konstrukcję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nowe zasady przyznawania koncesji. W myśl propozycji za program Telewizji Polskiej będzie odpowiadał redaktor naczelny, a nie prezes zarządu. Jeśli redaktor będzie wywierał naciski na dziennikarzy, straci stanowisko. Twórcy nowej ustawy chcą też zabezpieczyć Krajową Radę, konstytucyjny organ stojący na straży wolności słowa przed zawłaszczeniem przez polityków. Coraz więcej spekulacji na temat tego, kto znajdzie się w przyszłej administracji Donalda Trumpa. Ekipa prezydenta elekta analizuje całą listę kandydatur przed jego powrotem do Białego Domu 20 stycznia przyszłego roku. Kto może odpowiadać za amerykańską dyplomację i obronę? Pierwszą decyzję personalną po wygranych wyborach Donald Trump już podjął. Susie Wiles, dotychczas odpowiedzialna za kampanię prezydenta elekta, została szefową personelu. Inne nazwiska to na razie tylko spekulacje. Kandydatami na stanowisko sekretarza stanu są m.in. Richard Grenell, jeden z najbliższych doradców Trumpa do spraw polityki zagranicznej oraz były ambasador w Niemczech, Marco Rubio, senator z Florydy oraz Robert O'Brien, doradca prezydenta elekta do spraw bezpieczeństwa narodowego, który jest bardziej skłonny do utrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy niż inni republikanie. Do funkcji sekretarza obrony typowani są m.in. Mike Pompeo, który w pierwszej administracji Trumpa przez prawie 3 lata był sekretarzem stanu, oraz Mike Waltz, kongresmen z Florydy, opowiadający się za zdecydowaną polityką wobec Chin. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Nowy Jork. Ma ponad 28 metrów kwadratowych. Imponująca flaga zawiśnie dziś na wieży widokowej pod górną stacją kolei linowej Szyndzielnia w Bielsku Białej. Zwiedzający będą mogli zobaczyć symbol narodowy w górskiej scenerii. Wywieszenie flagi to pierwszy akcent świętowania 106. rocznicy odzyskania niepodległości w Bielsku Białej. Do głównych warszawskich obchodów Święta Niepodległości szykują się żołnierze. Wczoraj mieli próbę generalną. Trenowali m.in. uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza. Raz. Zgrupowanie bierze udział blisko 700 żołnierzy i funkcjonariuszy. Melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. To, co tutaj realizujemy w trakcie każdej uroczystości, wynika z zapisów ceremoniału wojskowego. Niemniej jednak składy pododdziałów ulegają co roku jakiejś tam rotacji, więc musimy tak dużą uroczystość poprzedzić zgrupowaniem. Panie pułkowniku, raz, jeden, raz. O przygotowaniach do Święta Niepodległości opowiadał rzecznik dowództwa garnizonu Warszawa, podpułkownik Artur Sak. Sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda szykuje się na poniedziałek. Prognozy zna Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii. Święto Niepodległości na przeważającym obszarze kraju będzie zachmurzeniem małym bądź umiarkowanym. Jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i wystąpią opady deszczu związane z frontem atmosferycznym. Cały długi weekend trochę chmur, trochę słońca. Najcieplej będzie na południu, tam nawet do 13 stopni. W innych regionach od 4 do 8. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 8 o sporcie opowiada Malecki. To na początek informacja rodem z Kolumbii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w futbolu, Mistrzostwa Świata Kobiet. Nasze panie spisują się wyśmienicie, pokonały 1-0 Ekwador. Piłkę do bramki rywalek wpakowała w 7 minucie Monika Kukla i jutro biało-czerwone zagrają w półfinale mundialu z Amerykankami. Zejdźmy jednak na ziemię. W końcu rozpoczęła się 15. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W dwóch pierwszych meczach wygrały Motor Lublin i Radomiak Radom i były to triumfy wyjazdowe. Motor wygrał 3-2 w Gliwicach z Piastem, Radomiak w Szczecinie z Pogonią 1-0. Portowcy do wczoraj byli niepokonani u siebie. Do wczoraj w ekstraklasie koszykarzy bez porażki pozostawały Anwil Wrocławek i Trefl Sopot, aż doszło do bezpośredniego starcia i Anwil wygrał z Treflem, a mecz trzymał w napięciu do ostatnich sekund, o czym przekonuje Kamil Łączyński. Było dużo emocji z obu stron i wydaje się, że na tej fali, na którą złapaliśmy z końcem pierwszej kwarty i z początkiem drugiej, już lecieliśmy, można tak powiedzieć, płynęliśmy przez cały mecz. Potrafiliśmy rzucić 100 parę punktów na bardzo trudnym terenie. Dokładnie 108 punktów, Sopocianie uzbierali 15 mniej. Anwil został więc samotnym liderem w tabeli. W plus lidze siatkarzy wygrane Norwida Częstochowa i Projektu Warszawa. Norwid tym razem wziął na celownik wicelidera i wygrał z Bogdanką Luk Lublin 3-1, a radości nie krył środkowy Daniel Popiela. Kluczem tutaj była koncentracja od pierwszej gdzieś tam do ostatniej piłki, mimo że nam początek nie wyszedł. Pokazaliśmy, że dajemy radę nawet w ciężkich sytuacjach, kiedy przegrywamy drugiego seta, mając go praktycznie wygranego, można tak powiedzieć. Wchodzimy na parkiet w trzecim, dalej robimy swoją robotę. Wchodzimy na parkiet w czwartym, dalej robimy swoją robotę. Zadowoleni z wykonanej roboty mogą być także siatkarze Projektu Warszawa, choć za ZS-em Olsztyn męczyli się bardzo i wygrali dopiero w tiebreaku. Po tiebreaku pierwszego seta z Aryną Sabalenką wygrała Coco Gauff, w drugim Amerykanka pokonała popełniającą błąd za błędem Białorusinkę, liderkę światowego rankingu 6-3. Coco awansowała do finału tenisowego WTA Finals w Riyadzie, w którym zagra z Qin Wenzheng. Chinka do 3-5 ograła Czeszkę Barborę Krejcikową. Dziś będzie zachmurzenie duże, ale na zachodzie, w centrum i na południu jest szansa na rozpogodzenia. Trzymamy za to kciuki. Na razie z oknem przy Myśliwieckiej mrocznie i szaro. Temperatury te maksymalne na dziś, tylko 4 stopnie będą w Kielcach, czy Kielczech, jak mówią niektórzy, oraz w Lublinie. 5 w Suwałkach, Białymstoku, Rzeszowie, Krakowie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku. 6 w Łodzi, Poznaniu i Gorzowie. 7 w Zielonej Górze, Koszalinie i Szczecinie. 8 w Katowicach, Opolu i Wrocławiu. Do 9 w Zakopanem, tam dziś będzie najcieplej ciekawe. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2094. Teraz za 1799 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czas na misję nakarmić rodzinę. W Carrefourze wybrane makarony Lubella w promocji. Drugi produkt 50% taniej. 3,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,72. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara? Przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. W

I zapowiadany gość, dr Hanna Stolińska, dietetyczka. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry, witam Ciebie, Krzysiu, witam Państwa. Bardzo się cieszę na tę rozmowę, bo chciałbym z Tobą porozmawiać, już o tym wspominaliśmy, o SIBO oraz IMO, a będziemy rozmawiali, ja będę najlepszym przykładem tych schorzeń, bo przyszedłem do Ciebie kilka tygodni temu, powiedziałem, jakie mam dolegliwości, że mnie pobolewa brzuch, taki podrażniony żołądek, wzdęty brzuch. Powiedziałaś, musisz zrobić test wodorowo-metanowy. Tak, tego bo zacznij. Wiesz, jedna rzecz to jest zmiana diety i dobór suplementacji, ale tą przyczynę trzeba znaleźć, bo nigdy nie jest tak, że to jak w większości lekarzy mówi, proszę się nie stresować, jelito nadwrażliwe. Tak? No oczywiście istnieje taka jednostka chorobowa, ale dopiero po wykluczeniu wszystkich innych problemów jelitowych możemy stwierdzić, że to jest choroba psychosomatyczna. No i trafiłaś w punkt, bo powiedziałaś od razu, moim zdaniem masz SIBO, iść, zrób ten test. Zrobiłem ten test, długi, 3-godzinny. Co ciekawe, muszę ci powiedzieć, że jak przyszedłem za pierwszym razem, to nie zrobiłem tego testu, bo nie trzymałem diety dzień przed. Tak, to jest bardzo ważne. Tak, ta dieta musi być białkowa. Powiedziano mi potem, że tylko jajka, ryby i mięso. Tak. No i za drugim razem już się udało i okazało się, że mam i SIBO, i IMO. Więc wytłumacz proszę słuchaczom, czym jest jedno schorzenie i drugie. Generalnie chodzi o to, że bakterie z jelita grubego wędrują sobie do jelita cienkiego. Tam też są różne bakterie, ale tych z jelita grubego tam nie powinno być. A w jelicie cienkim mamy jeszcze jedzonko i one wtedy się karmią tym jedzeniem i namnażają i wtedy powodują takie dolegliwości. Jeżeli chodzi o SIBO, to jest przerost wodoru, jakby na skutek właśnie tych bakterii, które metabolizują ten wodór, wytwarzają. Natomiast IMO to jest przerost metanu, czyli to są dwie jakby grupy bakterii. Jest jeszcze coś takiego jak SIFO, czyli przerost grzybów, ale tego badania jeszcze się tak nie wykonuje w Polsce. Raczej inne wtedy, które mają nam stwierdzić, czy mamy na przykład kandidę. No i właśnie o to chodzi, tak, żeby po pierwsze dietą nie dokarmiać tych bakterii, które są w jelicie cienkim, a ich nie powinno być. I to już przynosi ulgę, natomiast takie schorzenie musi być przeleczone antybiotykiem. Ja dostałem od ciebie nawet dwa. Tak, i na SIBO, i na IMO. One są dosyć agresywne, różnie ludzie je znoszą, ale bez tego no niestety widzę, że jeżeli walczymy samymi jakimiś naturalnymi rzeczami, na przykład berberyną. Ja słyszałem o jakimś takim wyciągu ostrym z oregano. Olejek z oregano to jest przede wszystkim na kandidę, na ten przerost grzybiczy. No to niestety często wraca, tak, to SIBO, IMO. To też musimy wtedy zadbać o to, żeby była odpowiednia suplementacja naturalnych składników, które powodują, że to SIBO nie wraca, ale też dbać o oddech, bo okazuje się, że jeżeli źle oddychamy przeponą, to SIBO też może wracać. Słuchaj, no to o tym mi nie wspomniałeś, to już się dowiedziałem, a my tutaj przeponowo pracujemy na antenie. Chciałbym uspokoić tych, którzy się niepokoją a propos tego antybiotyku. Powiedziałaś, że są dość agresywne, natomiast ja jestem po tygodniowej terapii, czuję się naprawdę bardzo dobrze, może nie bardzo, ale dobrze, także nie ma problemu. Tak, tym bardziej, że ja tobie dałam taką jedną z najwyższych dawek, bo to SIBO było IMO dosyć duże i stwierdziłam, że trzeba zaryzykować, bo też widzę po innych, że jeżeli mają na dosyć niskie dawki, szczególnie tego antybiotyku na SIBO, no to później ono częściej wraca. Hanna Stolińska z reguły leczy dietą i proszę się tutaj nie zdziwić, jeżeli ona mówi, że zaleca antybiotyk w przypadku tych schorzeń, to trzeba ten antybiotyk zażyć. Ale potem, Haniu, znaczy ja już jestem na tej twojej diecie. Tak, no bo już jakby przed nawet zrobieniem testu ja ci chciałam jak najszybciej ulżyć. Tak, i słuchaj, proszę państwa, ta dieta jest naprawdę, no mówiąc kolokwialnie, spoko. Haniu, na czym ona polega? Jest coś takiego jak dieta low FODMAP, czyli jest dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwo fermentujących. Monash University stworzył tą dietę, natomiast oni, można sobie ściągnąć aplikację, co można jeść, co nie, ale oni... No przypomnij, jak ona się nazywa? Low FODMAP. Natomiast ta ich dieta jest bardzo restrykcyjna. Jeszcze wchodzi mocno w ilości poszczególnych produktów, które można jeść i później włączać. Ja stosuję trochę zmodyfikowaną wersję diety low FODMAP, takiej oryginalnej. By Hanna Stolińska. Tak. I ucinam pacjentom rzeczy, które najbardziej fermentują i widzę, że są najbardziej problematyczne, chociaż do wszystkich podchodzę raczej indywidualnie i też dokładam rzeczy, które mają od razu dokarmić te nasze dobre bakterie, żeby one lepiej działały i żeby nie było takich objawów, żebyśmy się lepiej czuli. Natomiast podstawą jest odstawienie białej mąki pszennej, cebula, czosnek, por, kalafior, kapusta i tak dalej. To są rzeczy, które wzdymają zdrowe osoby. Więc jeżeli ktoś ma SIBO, IMO czy inne problemy jelitowe, to jest do kwadratu. To jest do kwadratu. Ale też później nie można się bać rozszerzania diety, bo długo na takiej diecie być nie można, średnio 6 tygodni, bo tak jak powiedziałam, nasze bakterie potrzebują różnorodności i potrzebują tego dobrego jedzenia. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą audycję, pytała mnie, czy w takich sytuacjach można jeść jabłka. Ja od razu powiedziałem, że wykluczyłaś jabłka, nie. Gruszki, śliwki, ale tak. Resztę owoców można jeść. I suszone owoce i suszone też owoce. Odpadają, tak. Natomiast dlaczego jabłko jest tak niebezpieczne dla ludzi z SIBO? No, jest najbardziej wzdymające. Zawiera dużo pektyn, dużo właśnie błonnika pokarmowego i oczywiście nasze bakterie uwielbiają błonnik pokarmowy, to jest ich główne pożywienie, ale w tym momencie, kiedy mocno są zaburzone te problemy, no to wtedy jakby trzeba to na chwilę odstawić. No to na chwilę robimy przerwę, posłuchamy dobrej muzyki i wrócimy do rozmowy z dr Hanną Stolińską. Czy można by było zapytać panią dietetyk, co myśli o ksylitolu, żeby używać ksylitol zamiast cukru? Doktor Hanna Stolińska zaraz udzieli odpowiedzi. Raczej jestem zwolennikiem przy problemach jelitowych stewii. która wiemy, że na 100% nie fermentuje w jelicie. Natomiast jeżeli ktoś nie ma problemów jelitowych, to oczywiście, bo tutaj nie wiemy, czy pani ma, czy nie. Jeżeli jest wszystko w porządku, no to jak najbardziej ksylitol jest korzystny. Haniu, ale ta stewia jest niesmaczna. A ja akurat ją lubię. Myślę, że to jest kwestia smaku. Może są różne, trafię może na jakąś dziadowską. No dobrze, powiedz, skąd się bierze SIBO oraz IMO, no bo też chcielibyśmy wiedzieć. My do końca nie wiemy, skąd to się bierze. Może być wiele różnych przyczyn. Oczywiście stres tą przyczyną psychosomatyczną jest bardzo, bardzo dużą. Też tak jakby często nawraca SIBO pod wpływem stresu. Natomiast no, też mówi się na przykład o chorobach tarczycy, że mogą nasilać, ale też i jakieś czynniki genetyczne, czynniki bakteryjne. Pasożyty. Pasożyty, tak, zdecydowanie. Także to jest często skutek też właśnie antybiotyków, które bierzemy na jakieś inne schorzenia i robimy sobie trochę bałagan w tych jelitach. Haniu, to teraz poprosiłbym cię o to, żebyś podpowiedziała, jak osoby borykające się z problemami jelitowymi powinny jadać. Ja wspomniałem o tym, że ta twoja dieta jest całkiem w porządku, więc podpowiedzmy. Na pewno powinno być różnorodne, mimo odstawienia konkretnych produktów wzdymających. Tak jak powiedziałam, nie robię tego restrykcyjnie, bo chodzi o to, że mamy sobie ulżyć, ale cieszyć się tym jedzeniem, bo jeżeli coś jest dla nas udręką, to nie będziemy się tego trzymać i będziemy odjeżdżać z drogi. A to jest tylko 6 tygodni, później rozszerzamy. I warto podstawiać konkretne produkty, właśnie tak jak powiedziałam, cebula, czosnek, porka, lafior, kapusta, grzyby, jabłka, gruszki, śliwki. Haniu, to ja zaproponuję coś na śniadanie i z tego co wiem, to powiesz, że to jest okej. Okay. Chleb orkiszowy, bo to jest jedyne pieczywo, które dopuszczasz. Dokładnie, tak. Podczas walki z SIBO. Jeżeli się taki chleb podpiecze, na to się położy awokado, na to położy się sadzone jajko z żółtkiem nieściętym, to pamiętam. Dokładnie, pięknie. Nie. Sałata, na przykład rukola albo szpinak, zielona papryka, ogórek, olej lniany, pestki dyni. Pycha? Idealnie. Pycha, prawda? Pycha. No i nie jest restrykcyjnym śniadaniem. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, bardzo ekskluzywnym porównaniu, prawda, do osób zdrowych, które jedzą monotonnie. I to jest pyszne do tego wszystkiego. Jasne, że tak. Możemy jeść bardzo dużo rzeczy na tej diecie. Oczywiście cebula, czosnek to są produkty, które są używane wszechobecnie, szczególnie na mieście jest dosyć duży problem z takim jedzeniem. I musimy trochę zrezygnować z jadania na mieście w okresie leczenia dietą, ale trzymanie się tej diety daje motywację, kiedy czujemy się lepiej, bo naprawdę już od pierwszych dni ja słyszę od moich pacjentów, sama też jestem po przejściach jelitowych. No właśnie, najlepszy dowód. Tak, no po prostu przez cały dzień można spodnie założyć, nie ma tego brzucha wydętego, człowiek się nie wstydzi, jest inna jakość życia. Tkanka tłuszczowa leci, na potęgę, naprawdę. Tak, bo jelita zaczynają wchłaniać białko i nakręcamy swój metabolizm i wtedy dopiero nasza dieta i aktywność fizyczna zaczynają spełniać swoją rolę. Mniej chodzimy do toalety, lepiej śpimy, to wszystko, woda się lepiej przyswaja. Haniu, ale mi się coraz bardziej chce jeść, co chwila bym jadł, to a propos podkręcenia metabolizmu, prawda? A jasne, ja też to czułam, jak naprawiłam swoje jelita. Natomiast często jest tak, że później też to nie jest tak, że wracamy do wszystkich produktów. Najczęściej właśnie surowa cebula czy czosnek, czy na przykład kapusta kiszona, która wykluczamy. Też wzdyma zdrowe osoby. Po tych problemach jelitowych może być faktycznie gorzej trawiona. I możemy do tego już nie wracać, tak? Albo jeść małe porcje. No ale to jest taki trochę mały skutek uboczny. Ty jesteś zwolenniczką takich zielonych sałat, czyli tak jak wspomniałem, rukola. Nasze bakterie rukola, lubią szpinak, zielone. Tak, zielone warzywa. Tak. Ale do tego, gdy dołożymy, nie wiem, łososia, pstrąga, pestki z dyni, orzechy. Tak, tylko nie nerkowce i pistacje. No właśnie, to też pamiętam, że tych dwóch rodzajów nie używam. Ja się zastanawiam, co jeszcze dodaję. Oliwki. No i ja jestem fanem oleju lnianego, ale to może być inne olej, prawda, rzepakowy, tak, ty polecasz na przykład. Tak, też kwas omega-3. Do tego na przykład można wsypać kaszę gryczaną, prawda? Idealnie, tak. Sosu sojowego też można dodać? Można. Przecież to jest pyszne.

push, kick, push, coast. So come roll with me, just a rebel, looking for a place to be. So let's kick, and push, yeah, yeah, and coast. Ha ha, swanky. 26 minut zostało do godziny 9. Z Agnieszką Łukasiewicz, realizującą audycję, zagadaliśmy się, jak przygotować śniadanie, gdy się idzie do pracy. Przecież jajka tutaj nie usmażymy u nas w radiu. Pewnie niektórzy mają lepiej. My aż tak dobrze nie mamy. Ale mówiliśmy o tym, żeby ograniczać stres i mamy na to bardzo dobrą i ciekawą propozycję dla Państwa. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. I warto spróbować zanurzyć się pod wodę. Każdy, kto choć raz spróbował nurkowania czy freedivingu, wie, że pod wodą stresy uciekają błyskawicznie. A my mamy do wygrania pierwsze nurkowanie właśnie freedivingowe, czyli na wstrzymanym oddechu. I dodajemy do tego bidon o wartości, cała nagroda ma wartość 528 zł. No, to nie przelewki. Co trzeba zrobić, żeby taki zestaw od nas wygrać? Trzeba napisać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć takie oto wyrażenie w sposób ciekawy, ze swadą, może rymując. Niepodległość dla mnie to. No i czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. So far away, the goosebumps start to race. The minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face. Put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Let me hold both your hands in the holes of my sweater. 20 minut zostało do godziny 9. Zaraz odwiedzi nas w studiu Bogdan Czerzyk, z którym będziemy rozmawiali, jak szukać mieszkań na taki wynajem czasowy, nawet kilkuletni w dużych miastach, żeby nie przepłacić, nawet nie zwariować, jak tutaj podpowiada mi wydający dzisiejszą audycję Bartosz Bielecki. Ale przed chwilą mieliśmy małe nieporozumienie. W studiu odwiedził nas jeden z polityków, który zaraz będzie rozmawiał po 9 z Renatą Grochal. Także to nie ten gość, ten właściwy pojawi się zaraz. Równo 17 minut zostało do godziny 9, 17 minut zostało do zakończenia porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kolejny gość zameldował się w studium, Bogdan Czerzyk, agent nieruchomości. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dzień dobry państwu. Taki temat wymyśliliśmy sobie na dziś. Jest grupa osób, często młodych, którzy potrzebują przyjechać do dużego miasta, na przykład na studia, albo czasowo chcą popracować w dużym mieście, a potem chcą z powrotem z tego miasta dużego wyjechać. Kupować mieszkanie? Czy wynajmować na te kilka lat? Co pan na to? To zależy. Pytanie, od czego? Od wielu czynników, tak? Jeżeli myślimy o długim pobycie, o długim czasie zamieszkania, to zdecydowanie ja jestem orędownikiem kupna, tak? To nawet można sobie zwykle matematycznie, ekonomicznie podliczyć, tak? Mhm. Bierzemy kredyt, mamy jakiś wkład własny, załóżmy, że spłacamy ten kredyt w perspektywie 25-30 lat, to i tak na tym zarobimy, niż mielibyśmy te pieniądze przepalić na wynajmie. Mhm. Natomiast jeżeli jest to okres krótkoterminowy i rzeczywiście my nie wiążemy z tym miejscem albo nie chcemy wiązać z tym miejscem jakiejś bliższej świadomości, planujemy zupełnie inne życie i jest to tylko jakby przesiadka, to bym się tutaj zastanowił. Natomiast czasami ta przesiadka I jeżeli jest to pierwsze mieszkanie, może nie do końca być przesiadką, tak? Bo nam się życie zmienia, bo poznajemy jakąś piękną blondynę, rodzi nam się dziecko i z tego albo studenta... pięknego blondyna. No właśnie, oczywiście, tak? Więc ten zamiar jest czasami zmieniany i trudno mi na to pytanie odpowiedzieć tak jednoznacznie, tak? Trzeba by to sobie z jednej strony przeliczyć ekonomicznie, ale z drugiej strony zdać sprawę, że różnie po drodze może się trafić i ja muszę zainwestować jakby w taką, tak ulokować kapitał, że gdyby mi się opcja zmieniła, to ja sobie bezpiecznie przejdę. No właśnie, a gdy znajdziemy się na przykład na zawodowym zakręcie, stracimy pracę, a weszliśmy w długi kredyt. No właśnie. No. No. Co więc jeżeli myślimy o długim status locji, no to i tak, czy byśmy wynajmowali na długi okres, czy też kupowali na długi okres, to samo nas czeka, tak? Natomiast przy krótkoterminowym najmie rzeczywiście jest to bezpieczniejsze. A jak znaleźć w dobrej cenie fajny lokal na przykład na 4 lata? Ha, dobry agent znajdzie wszystko. Czyli trzeba trafić do agenta. Z jednej strony tak, a z drugiej no też nie pozbawiajmy siebie możliwości, tak? Mm-hmm. Jesteśmy bardzo kreatywni. Ten rynek internetowy jest bardzo przystępny, bardzo transparentny, więc przy minimum czasu, wysiłku jesteśmy w stanie coś wyłuskać. Czy rynek mieszkań do wynajmu i do kupna cały czas będzie rósł? Myślę o cenach wynajmu i zakupu. Jak pan czuje? Każdy zadaje to pytanie. Mm-hmm. Tak? To nie kwestia też czucia agenta. Mhm. Zależy, jakie zmiany będą nas czekały. No i tutaj no, poruszę może politykę, tak? No bo jesteśmy poddani temu, co zrobi jakby rząd systemowo, co się wydarzy w Polsce, jaki będzie nastrój u deweloperów, no bo ten pierwotny rynek ciągnie jakby wtórny, więc to jest cykl naczyń połączonych, a dwa, nie wiemy też, jaka będzie koniunktura na świecie, tak? Mhm. Jakie będą czynniki, które wpłyną bezpośrednio na to, co się dzieje w polskiej gospodarce, a tymże samym na rynek nieruchomości. A co planuje nasz rząd, żeby ułatwić sytuację mieszkaniową Trzeba młodym ludziom? Trzeba pytać rządu. Nie dochodzą takie głosy do pana? Czasami dochodzą, ale jak już są pewne, jawne, to wtedy mogę o tym mówić. Co powinno nas niepokoić, gdy chcemy wynająć na dłuższy czas mieszkanie? Niepokoić? Mhm. Na co zwracać uwagę? Tak, na co, gdzie być szczególnie czujnym? Mhm. Na kwestie prawne. Na to, jakie to mieszkanie jest. Żeby sprawdzić wszystko, odsuwać sobie te meble, sprawdzać ściany, czy tam nie ma zagrzebienia, czy tam zrobić nawet taki wewnętrzny wywiad, kto mieszka w tym bloku. Mhm. Żeby mieć naprawdę spokojnych sąsiadów, żebyśmy nie gdzieś tam z drżeniem serca o 6 rano nie widzieli, gdzie policja kogoś tam wyprowadza z mieszkania. Czyli albo warto się pojawić kilka razy wieczorem. Oczywiście, zobaczyć. Na klatce schodowej. Tak jest. Kto mieszka w tym mieszkaniu? Jaka jest okolica? Czy to jest bezpieczne? Szczególnie dla studentów, którzy przyjeżdżają z innej części Polski, tak? I nie znają naszej Warszawy. Tutaj dzielnica do dzielnicy nie jest równa, choć jest naprawdę spokojniej niż było w latach 90. Ja pamiętam te czasy. Sam byłem studentem, tak? No mam już swój wiek. Wychowałem się na warszawskim Brudnie, wiem, o czym pan mówi. No właśnie. Dzisiaj jest już o wiele spokojniej, ale są miejsca, w którym niekoniecznie bym radził zamieszkanie młodym osobom, tak? A jakie to są miejsca? No już może nie będziemy tutaj dzielić. Nie wchodzimy w szczegół, żebyśmy nie poobrażali dzielnic. Oczywiście. Wspominał pan, zanim zaczęliśmy rozmawiać, też o pewnej energii mieszkania. Tak. Prawda? Tak. Niech pan opowie, w czym rzecz. Wszedłem nawet do Trójki. Pięknie mnie pani powitały. Zrobiły kawę. Ja mówię, no słuchajcie, u was jest aura jak u najlepszego pośrednika. Tak? To się ostatnio wiele zmieniło. No i gratuluję. Ale w czym rzecz? Jeżeli wchodzimy do mieszkania... Ja to już robię 17 lat, więc też mówię na bazie swojego doświadczenia. Bardzo często z klientami jest tak, że klient jeżeli siada, zadomawia się w danym mieszkaniu, czy to jest pod wynajem, czy to jest do zakupu, to nieistotne, to pytam dlaczego. Bo poczuł dobrą energię. Mhm. Mieszkają fantastyczni ludzie. Mieszkanie jest ustawne. Czuć takiego dobrego ducha. Nie wszędzie tak jest. I przy wyborze lokalu, czy to na wynajem, choć tutaj nie jesteśmy aż tak długoterminowo związani, ale na pewno przy kupnie warto zwracać na to uwagę, jak się czujemy, bo nie kupujemy mieszkania dla mieszkania. Kupujemy po to, żeby nam ten standard życia, naszą przyjemność powiększyć, żeby się dobrze czuć. Przyjeżdżamy po pracy z Trójki, mamy dużo wywiadów, chcemy sobie spokojnie, rodzinnie odpocząć. To prawda. Czy szukać i próbować wielu propozycji, czy nie zgubić się w tym bezmiarze, który oferuje rynek? Bo można też próbować na pewno wielu. Tak? I researchować, selekcjonować, podzielić to sobie na grupy, tak? Pojeździć, mówimy o wynajmie, tak? Na przykład. Pojeździć sobie po różnych dzielnicach, przymierzyć się do nich, zbadać infrastrukturę, szczególnie ten czas dojazdu. Skomunikowanie, prawda, z miejscem pracy. Do tych miejsc, niekoniecznie miejsc pracy, do tych miejsc, gdzie bywamy najczęściej. Bo ktoś na przykład chodzi sobie do opery i on jest dwa razy w tygodniu. Więc będzie to dla niego zależało, nie tylko miejsce pracy. Przy pracy hybrydowej może być taka sama częstotliwość jazdy do pracy, jak i do opery. Oczywiście, może tak być, tak? Ale badamy infrastrukturę, co się znajduje w zasięgu ręki, bo nieraz mamy bardzo wielu gości, a nie ma żadnego sklepu osiedlowego, tak? Jest to istotna rzecz. Dalej. Czy jest siłownia na przykład? Czy jest siłownia? Czy na przykład są szlaki rowerowe, bo ktoś jeździ rowerem? Czy mamy na przykład w zasięgu wzroku jakieś parki, bo mamy pieska, chcemy sobie go wyprowadzać, żeby też zwierzęcia nie męczyć w tym mieście. Kolejną rzeczą, czy mamy biblioteki, lubimy czytać i tak dalej. Czyli jakby badamy swoje priorytety, moje przyjemności, uwarunkowania i dostosowujemy tą przestrzeń mieszkalną do siebie. Prawda, że Bogdana Czerzyka słucha się dobrze. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas. Nie wiem, również czy panu to już mówią. No, ma pan radiowy głos. No tak. Naprawdę. I pisze bajki. Naprawdę? Tak. Proszę bardzo, jacy utalentowani agenci nieruchomości trafiają do Trójki. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.